I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again. Do I attract you? Do I repulse you with my queasy smile? Am I too dirty? Am I too flirty? Do I like what you like? Όλα τρέφτε πάνω. Και οι άλλοι εντόπιοι θεοί. Κάντε μου τη χάρη να είμαι ωραίος στην ψυχή. Και όσα εξωτερικά έχω, να είναι σε αρμονική σχέση με την ψυχή μου. Να υπολογίζω για πλούσιο μόνο τον σοφό. Κι ας έχω τόσα μόνο χρήματα, όσα δεν μπορεί κανένας άλλος να έχει και να κουβαλάει, εκτός από έναν συνετό. Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας. Θα σας γδάρουμε. Ξεκινάμε με το μήνυμα του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας. Κάθε μέρα είναι λογικό. Το καταλαβαίνετε όλοι, διότι η υγεία είναι πάνω απ' όλα. Η υγεία είναι το ζητούμενο. Η υγεία σιγά σιγά περιορίζεται, κόβεται. Το ζούμε και αυτό. Φτάσαμε στο σημείο σε αυτό τη χώρα, τον τόπο, που η υγεία είναι στις πρώτες περικοπές. Αποφάσισαν, διάλεξαν, έχει γίνει και σε άλλους τόπους και σε άλλες χώρες. Δεν είναι η πρώτη χώρα η Ελλάδα που θα κλείσουν νοσοκομεία, που δεν υπάρχουν φάρμακα. Που δεν θα υπάρχουν, δεν υπάρχουν, υπάρχουν μεγάλες τρύπες στο ΕΟΠΗ και δεν θα υπάρχουν ή δεν υπάρχουν χρήματα για συντάξεις και για άλλες παροχές. Έχουν γίνει και αλλού για να σωθούν οι χώρες. Και κόβουν από την υγεία για να σωθούν οι χώρες και οι λαοί. Η αντίφαση περιέχεται όπως σε όλα τα πράγματα και σε αυτή τη φράση. Ο Πρωθυπουργός τέτοια ώρα χτες, τον είχαμε εδώ και τη χαρά να τον φιλοξενήσουμε στην εκπομπή ολόκληρο, μετά τον ακούσαμε και στο μαγκαζίνο να λέει τις πρώτες οδηγίες προς τους υπουργούς, ενώ και ο ίδιος ξέρει ότι. Είμαστε λίγο πριν τον γκρεμό και πάμε πλέον δικοματικά προς την άκρη του γκρεμού και το ότι από κάτω υπάρχει. Ο Πρωθυπουργός είπε αυτά που είπε χθες, αλλά επειδή με την πρώτη ανάγνωση δεν τα πιάνουμε όλοι μας, γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, για να τα πιάσουμε με τη δεύτερη. Τι ακριβώς είπε για την ανεργία και για τους νέους. Από εκεί και ύστερα, οι προτεραιότητες αυτές της νέας κυβέρνησης ξετυλίγονται ως εξής. Άμεση προτεραιότητα να φέρουμε την ανεργία, ιδιαίτερα για τα νέα τα παιδιά, μια ώρα αρχίτερα. Όλα τρέφτε πάνω. Μας χρειάζεται τίποτα άλλο, Φέδρε. Άμεση προτεραιότητα να φέρουμε την ανεργία, ιδιαίτερα για τα νέα τα παιδιά, μια ώρα αρχίτερα. Αυτά τα νέα τα παιδιά, δεν υπάρχει πιο τυχερή κατηγορία σε αυτόν τον τόπο. Κυρίως τα νέα τα παιδιά, μέχρι τα 30, που είναι στα κατά 60-65% άνεργα. Για να μην πούμε και το άλλο 35% που δουλεύει, με ποιες συνθήκες δουλεύει, τι ακριβώς παίρνει, πόσες ώρες δουλεύει, πώς νιώθει που οι φίλοι τους είναι άνεργοι. Όλο αυτό είναι το πάρα πολύ ωραίο πακέτο. Στα ενδιάμεσα ακούμε και την προσευχή προς τον Θεό Πάνα, για να πάνε όλα καλά στην υγεία, πέρα από τους χριστιανικούς θεούς. Πήγαμε και στους άλλους, τους αρχαιοελληνικούς, ο Άδωνης βέβαια, όχι εμείς. Για να ζητήσουμε βοήθεια από όπου μπορούμε, και είναι και ο αδερφός του που τον κάνει ένα λάθος ο αδερφός του, βάζει αλλού τον τόνο, τον. Αποκαλεί Φέδρο, ενώ ο τόνος κανονικά πρέπει να πάει στη Λίγουσα. Δεν έχει σημασία. Ο Λεωνίδας είναι, αδερφός είναι. Καταλαβαίνουμε τις ανάγκες και συγχωρούμε και συμπονούμε κυρίως. Επόμενη προτεραιότητα, να φέρουμε τις αδικίες. Μπράβο! Κοινός αντίπαλός μας. Τα πιο ασθενή στρώματα του πληθυσμού μας. Πιστεύω ότι είμαστε τώρα πιο κοντά σε αυτούς τους στόχους από ότι ήμασταν ένα χρόνο πριν. Πολύ ευχάριστο αυτό. Όλους αυτούς τους στόχους, η ανεργία για τους νέους, διάφορες περικοπές, είμαστε πιο κοντά από ότι είμαστε ένα χρόνο πριν. Έγιναν και τόσα πολλά μέσα σε ένα χρόνο. Έχουμε κυβέρνηση Πασόκ Νέα Δημοκρατία. Να τη χαίρεστε οι Νεοδημοκράτες. Κυρίως εσείς έχετε το πρόβλημα. Οι Πασόκοι τίποτα. Δεν έχουν κανένα απολύτως πρόβλημα. Έχουν γαλουχηθεί με τέτοιο τρόπο. Που με τον οποιονδήποτε να πήγαινε ο Βενιζέλος, εξουσία να είναι και ό,τι να είναι, εκεί δεν υπάρχει αποστεωμένο πλήρως το σύνολο των μελών, πώς είναι κιόλας. Μόνο ο Παναγιωτακόπουλος, αυτή η γραφική φιγούρα, εδώ και 20 χρόνια δεν θέλει να είναι στο Πασόκ, φωνάζει για το Πασόκ, φωνάζει για το σοσιαλιστικό χαρακτήρα του Πασόκ, παρόλα αυτά παραμένει μέσα και κάθε φορά απειλεί ότι θα φύγει, κωμωδία. Η Νέα Δημοκρατία όμως που έχει αρχές και αξίες, νιώθει άσχημα πάρα πολύ, που ανέχονται και δίνουν στέγη στον Ευάγγελο Βενιζέλο και μάλιστα με καθοριστικό, ρυθμιστικό ρόλο. Περαστικά στους Νεοδημοκράτες, έτσι είναι αυτά, επειδή ακούω ότι είναι λαζάνι που βράζει η βάση της νέας δημοκρατίας. Υπέρτατη ιδεολογία, να ξέρετε, όπως είπε και ο ηγέτης σας χθες, δεν είναι όλα αυτά που ξέρατε μέχρι τώρα, αλλά η πατρίδα. Ασφαλώς, ο καθένας διατηρεί τις ιδέες του. Τι γίνεται, θα ***σουμε! Αλλά αυτή τη στιγμή, υπέρτατη ιδεολογία είναι η σωτηρία της πατρίδας. Γεια σου, είμαι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και τώρα πρέπει να προχωρήσουμε ακόμα πιο βαθύ ταχύ βηματισμού. Εγώ δίνουμε τη συμπαράστασή μας. Μπράβο! Ακόμα πιο βαθύ ταχύ βηματισμού. Μπράβο! Στον ωραίο και σίγουρο δρόμο του Σιμίτη και ο Σαμαράς δεν μπορούσε να βρει και πώς θα το πει τον ταχύ βηματισμό και θυμηθήκαμε αυτό το συμπαριστάμεθα που δεν μπορούσε να πει ο άλλος και το είπε τελικά όπως το είπε. Κώστας Σιμίδης, Αντώνης Σαμαράς, ό,τι καλύτερο στην κεφαλή αυτού του τόπου με την συγκατάθεση όλων μας. Μήνυμα ακροατή, γράφει, τι όνομα είναι αυτό, δεν μπορώ να το καταλάβω, δεν έχει σημασία. Καλά λέει, κοροϊδεύετε εσείς, αλλά ο Άδωνης έχει σηκώσει μανίκια, έχει πιάσει δουλειά. Από τη Δευτέρα έχει να τουιτάρει. Ακούσαμε εδώ την ιδεολογία που είναι η πατρίδα, υπέρτατη ιδεολογία όλων μας και όλων αυτών κυρίως. Είναι η πατρίδα. Κάπως έτσι το περιγράφει και αυτός που δεν μπήκε στην κυβέρνηση, ενώ θα περιμέναμε όλοι να μπει στην κυβέρνηση. Ίσως είναι καλύτερα έτσι για να έχει σταθερή τη θέση στην ανατροπή, από την οποία θέση και καρέγκλα προαλήφονται οι επόμενοι πρωθυπουργοί, ο κύριος Μαυρουδής Βορύδης. Άρα λοιπόν, ποιος το κάνει, εμείς το πράττουμε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εμείς που στηρίζουμε την κυβέρνηση, εμείς που ψηφίζουμε τη συγκεκριμένη δέσμη μέτρων, ξέρουμε γιατί το κάνουμε. Με την πατρίδα, με τον ελληνικό λαό, το κάνουμε με πλήρη συνέστηση, με πλήρη ελευθερία, με πλήρη ευθύνη. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ λέγομαι Χριστοφιλοπούλου. Άι, στο διάλο κι εσύ. Γεια σου, είμαι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η ενθουσιώδης κυρία είναι από έναν άλλο αγαπημένο. Είχε υποδεχθεί κάποτε τον Γιώργο Παπανδρέου σε κάποια έτσι καλή στιγμή, αλλά το πήραμε από εκεί, το κολλήσαμε στον Κυριάκο, επειδή συνεχώς μας συστήνεται. Μας συστήθηκε και η Εύη Χριστοφιλοπούλου και οι δύο, Κυριάκος και Εύη, είναι στο ίδιο Υπουργείο. Αν έχετε καταλάβει, εκεί θα γίνει πυρηνική σύνδεξη διάνοιας και γνώσης. Είναι λογικό. Θα βάλουν κάτω τα θέματα και οι δύο μαζί θα ασχοληθούν και θα δώσουν λύσεις, αυτό είναι δεδομένο. Αν κανείς τα δει λίγο αποστασιοποιημένα και τους δει ξαφνικά και πιάσει μια κουβέντα μαζί τους και με τον ένα και με τον άλλον, έχει βάλει χ στη χώρα κανονικά, διότι η Χριστοφιλοπούλου και ο Κυριάκος Μητσοτάκης κυβερνούν από τη θέση που τους έχει ορίσει ο Σαμαράς αυτόν τον τόπο, εσάς, εμάς, 10 εκατομμύρια Έλληνες, 10 εκατομμύρια αγωνίες, 10 εκατομμύρια ελπίδες, ψευδεστήσεις, αυταπάτες, από αυτά έχουμε πολλά τα δύο τελευταία. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι. Ωραία θα περάσουμε, να ευχηθούμε ότι και χτες να είναι σύντομο και πολύ έτσι δυνατό το τέλος τους, γιατί η μόνη πιθανότητα να γίνει κάτι καλό είναι να τελειώσουν όλοι αυτοί. Όσο νωρίτερα, τόσο το καλύτερο. Βεβαίως είναι καλοκαίρι, θα πείτε έχουμε μπάνια από Σεπτέμβρη, ναι, θα συμφωνήσουμε από Σεπτέμβρη να τελειώνουμε μια και καλή με αυτούς. Βεβαίως να ζήσουμε ή πρέπει να ζήσουμε την αυταπάτη τη δική τους που περιορίζεται σε μία μόνο λέξη, ανακούφιση. Και τέλος πρέπει να φροντίσουμε όλοι ώστε να πιάσουμε φέτος το στόχο του πρωτογενούς πλεονάσματος, ώστε από την επόμενη χρονιά να ξεκινήσει και η ανακούφιση. Χέσε ψηλά και γνάτε με. Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας. Θα σας γδάρουμε. Από την επόμενη χρονιά να ξεκινήσει και η ανακούφιση. Sit high and watch. Το έχουμε και για τους αγγλομαθείς από τη Ζουμπουλία και για τους ελληνομαθείς από τη Ζουμπουλία. Επίσης, Ζουμπουλία του Παραπέντε, παλιές καλές στιγμές ελληνικής τηλεόρασης. Στον απέναντι δεν υπήρχε μαύρο, υπήρχε λίγο χρώμα. Ανακούφιση, για ανακούφιση, για την ανακούφιση μας μιλάει ο Σαμαράς, που θα έρθει, για την ανακούφιση που ήρθε μας μιλάει ο Βενιζέλος. Και τώρα θα γίνει αντιληπτό βεβαίως ότι έχουμε μία βάση που είναι το ειδικό τέλος ακινήτων, το οποίο έχει αποδώσει ως τώρα πάρα πολύ και μας έχει επιτρέψει να βγούμε στην στροφή προς την οριστική έξοδο από την κρίση, και τώρα μπορούμε να αρχίσουμε την ανακούφιση. Και τώρα μπορούμε να αρχίσουμε την ανακούφιση. Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας. Και τώρα μπορούμε να αρχίσουμε την ανακούφιση. Να το πάλι το Υπουργείο και η ανακούφιση. Ρωτάτε για το site της Ελληνοφρένειας, το ελληνοφρένεια.net. Έχει κάτι προβλήματα, πολλά δεν ξέρω να σας πω με αυτά τα του διαόλου τα μηνύματα. Προσωρινώς μέχρι να δοθεί μια λύση, σύντομα θα δοθεί, οριστική και αμετάκλητη, μπορείτε να μπαίνετε στο ελληνοφρένεια.org. Όπως λέμε, όργιο, κάπως έτσι, διαλέξαμε αυτό ως το καλύτερο. Τι ακριβώς έχει συμβεί δεν ξέρω, οι δυνάμεις του κακού προφανώς, μας πολεμάνε πάρα πολύ, δεν θα νικήσουμε, θα νικήσουν από ό,τι φαίνεται. Πάντως μπείτε στο ελληνοφρένεια.org για να έχετε μια άκρη, την όποια επικοινωνία. Την εκπομπή μπορείτε να την ακούτε βεβαίως και από το RealGR αμέσως μετά και από το Ενικός που και εκεί την ανεβάζουν. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα, τηλέφωνο επικοινωνίας 211-208-200, απαντά ο γνωστός διευθυντής στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Mail στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr και όποιος θέλει να στείλει SMS γράφει Real, αφήνει κενό το μήνυμά του και αποστολή στο 54100. Νίκος Σαμπρανίδης ρυθμίζει τον ήχο και Ευάγγελος Βενιζέλος μίλησε χτες, την ώρα μάλλον που πήγε να μιλήσει στο Υπουργικό Συμβούλιο. Το κανάλι της Βουλής έκοψε τη σύνδεση, δεν είχαμε τη χαρά να τον ακούσουμε, όμως πήγε αμέσως μετά εκεί στο καφενείο των βουλευτών. Είχαμε ένα πρόχειρο μικρόφωνο και είπε κάποια πράγματα. Έχουν κάνει αίσθηση, είναι η αλήθεια. Όπως όλα όσα λέει ο Βενιζέλος κάνουν αίσθηση, δεν το περιμένουμε. Μας το ακούνε κυρίως οι νεοδημοκράτες, για τους Πασόκους είπαμε και πριν, δεν υπάρχει γιατρία. Άλλωστε, όλη Νέα Δημοκρατία πια, δεξιά είμαστε, είναι. Θα ακούσουμε τι ακριβώς είπε σχετικά με τον Πρωθυπουργό του και Πρόεδρο της κυβερνήσεως του. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, νιώθω την υποχρέωση να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Αντώνη Σαμαρά για την τόσο στεναρή και ενθουσιώδη υποστήριξη του βασικού έργου της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ. Με εξέπληξε, οφείλω να πω, η τόσο θερμή και στεναρή αποδοχή και υπεράσπιση του έργου μας. Η πατρίδα δεν είναι μια εύκολη κουβέντα. Είναι μια δύσκολη υπόθεση και ένα βαρύ χρέος. Είναι το μόνο χρέος που δεν θέλεις ποτέ να ξεχρεώσεις. Μόνο να το γαμίσεις. Τώρα πρέπει να προχωρήσουμε ακόμα πιο βαθύ ταχύ βηματισμό. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε. Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας. Θα σας γδάρουμε. Έτσι, εφτά, οκτώ, εννέα. 10, 11, 12, 13, 14. Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας. Και τώρα πρέπει να προχωρήσουμε ακόμα πιο βαθύ ταχύ βηματισμό. Πολύ ταχύς ο βηματισμός. Πριν λίγο έγινε στη Βουλή ένα πολύ ωραίο σκηνικό, από τα πιο ωραία που έχουν γίνει ποτέ. Έκανε μια ερώτηση ο Πάνος Καμένος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων προς τον Γιάννη Στουρνάρα. Είναι πάνω στη θέση του Υπουργού Γιάννη Στουρνάρας, από το έδρανο εκεί που κάθεται στα ορεινά σχετικά ο Πάνος Καμένος. Ρωτάει τον κύριο Στουρνάρα αν χτες πληρώθηκε στο 100% ομόλογο σε hedge fund, όπως τα λέμε αυτά, την ώρα που κουρεύονται ομόλογα μικροομολογιούχων. Είναι μια ωραία ερώτηση. Και κάνει την ερώτηση ως πολίτικος. Και ο Λαφαζάνης μετά την έκανε σχετική ερώτηση. Αλλά με τον Καμένο έγινε το σοου προς το Στουρνάρα. Και περιμένει κανείς να δοθεί απάντηση σε ένα πολύ λεπτό θέμα που έχει να κάνει και με οικονομική, έχει και οικονομική διάσταση και ηθική διάσταση, γιατί ξέρουμε όλοι τι έχει γίνει με τους μικροομολογιούχους. Η απάντηση του κυρίου Στουρνάρα από πάνω, δεν απαντώ. Ρωτούσε ο Πάνος Καμένος, τι ακριβώς κάνατε, πείτε μας, γιατί είναι, η απάντηση είναι πολύ εύκολη σε αυτό. Ή δεν το κάναμε, ή το κάναμε, δεν υπάρχουν. Ή θα το κάνουμε, εν πάση περιπτώσει, δεν απαντώ. Και ήταν επί 1,5-2 λεπτά συνεχώς να το ρωτάει ο Καμένος με επιμονή και με φωνές, και καλά έκανε. Και από πάνω άλλος, οικετεύοντας βοήθεια από το Προεδρείο, την οποία δεν του δίνανε, και να μην ξέρει τι ακριβώς να κάνει, δεν απαντώ, δεν απαντώ. Θα τα δείτε, θα τα ακούσετε και στο μαγκαζίνο αργότερα. Θα το δείτε, φαντάζομαι και στα το βράδυ. Αλλιώς μπείτε στο ενικός.gr που το έχει αναρτήσει, έχει βάλει το ένα βίντεο, νομίζω θα βάλει και το άλλο σε λίγο, για να έχετε κι εσείς μια εικόνα για το τι ακριβώς κάνουν αυτοί που έχουν ιδεολογία την πατρίδα, όπως είπε χτες ο Πρωθυπουργός. Να περάσουμε όμως τώρα, φίλες μου, σε άλλα πιο σοβαρά από την πρωινή ενημέρωση. Βέβαια, άκουγα σου, βάζει σταφίδα με αμύγδαλα, καρύδια. Και μαζί, ένα μίγδαλο. Είναι και αφροδισιακά, λέει αυτά. Σικούδια. Άσε με μόνο τα αφροδισιακά πια. Το θέμα είναι να είμαστε τρεψιλαρίνκοι. Όχι τα υπόλοιπα. Ναι, λοιπόν, δύο τσικουδιές και είμαστε. Ούτε κρίση υπάρχει, ούτε τίποτα. Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας. Και μετά το αφροδισιακό δεν παίζει ρόλο. Μετά τις σικουδιές. Πάνω. Όλα είναι θέμα Υπουργείου Υγείας, όπως έχετε καταλάβει. Δίνει κατεύθυνση σε όλα τα θέματα. Ο νέος υπουργός μας υγείας, είναι ένα ερωτηματικό εδώ, Άδωνης Γεωργιάδης. Άντε ρε Τόλι, πού είσαι να πούμε, για να πιάσουμε γραμμή πρέπει να αφήσουμε κόκκινο. Και γιατί δεν το κάνεις? Άκου, έχω να σου κάνω κάποια σχόλια με βάση τα τέτοια, ελπίζω να έχεις χρόνο. Λοιπόν, πρώτον και κυριότερον, ότι ο Βενιζέλος τώρα έχει δικαίωμα να κρατήσει την λιμουζίνα την 760 LI, έτσι. Και την αθωότητά του σχετικά με τη λίστα Λαγκάρτ, ναι. Ακριβώς. Δεύτερον, τώρα που έχει 6 δημοσιογράφους σε κυβέρνηση, να φανταστώ δεν θα υπάρξει πρόβλημα με εσάς όλους να γκρινιάζετε, πόσο μάλλον με την ΕΡΤ. 6 προσλήφθηκαν, έτσι και να απολυθούν κάποιοι χιλιάδες με την ΕΡΤ. Σωστά. Καλά, δεν μου λες, η Νέα Δημοκρατία έχει ένα κάρο γιατρούς. Ο καλύτερος ήταν ο Γεωργιάδης. Όχι, παιδί μου, δεν είχε να κάνει με αυτό. Πώς για Υπουργείο Οικονομικών βάζουν έναν οικονομολόγο? Πώς για Υπουργείο Ανάπτυξης βάζουν κάποιον που είναι ψημένος στην αγορά? Δεν ήξερα. Έτσι δεν βάλανε ένα τυχαίο στο Υπουργείο Υγείας. Βάλαν κάποιον που είναι, του γιατρού. Ξέρει τα νοσοκομεία από μέσα. Τα έχει πάει με το κουτάλι, δεν έχει βγει έξω. Τι έπαθε? Τίποτα, λέγε. Τίποτα, γιατί κύριε, ούτε ο Σαμαράς δεν ακούγεται έτσι. Ο Σαμαράς δεν είναι αν ακούγεται, ο Σαμαράς είναι ότι φαίνεται κιόλα. Καλά, ο Σαμαράς, εντάξει, δηλαδή, χειρότερα δηλαδή δεν γίνεται. Χειρότερα πια γίνεται σε συνταξιούχους που του έχουν κόψει τη σύνταξη. Ο Βενιζέλος έχει το πανηγύρι μέσα του, το βλέπεις στη φάτσα. Δεν το έχω δει. Όλη αυτή η κοιλιά που είναι του Βενιζέλο, από μέσα γίνεται χορός, κυκλωτικός. Το άλλο το είδες, με το γυναικείο σου γούστο βέβαια, ναι. Γιατί το έχεις αυτό μέσα σου, θέλω να σχολιάσεις και να κάνεις κιόλας και ένα καινούργιο section στην εκπομπή. Να λες ρε παιδί μου για φινελάκια, ας πούμε, τι έγινε να πεις για την ζέτα, τη μακρύ και το πράσινο, ας πούμε. Λαχανή, όχι πράσινο, λαχανή. Λαχανή. Κοίτα, είναι στα χρώματα της συγκυβέρνησης, το λες. Ναι. Δηλαδή δεξιά είναι, σου λέει κάτσε να βάλω κάτι πασοκικό μέσα, να το σπάσουμε λιγουλάκι. Να δείξουμε αγαπημένοι. Τι έγινε να πεις για το Σιμεών τον Κεδίκογλου που ήταν σαν το ρομπότ, τον είδες, ρομπότ. Τι τον είδα, τον ξέρω καλά. Από την Εύβοια είναι, δεν τον ξέρω το Σιμεών. Μην πω πως τον κοροϊδεύανε στο χωριό. Άσε. Για πες. Δεν θέλω, θα τον εκθέσω. Έλα ρε. Σημασία έχει ότι τον κοροϊδεύανε, αυτό σου λέω μόνο. Επίσης και για. Και όχι μόνο το Σιμεών και το Σίμω. Α, καλά, εντάξει, ο Σίμω είπαμε, τα πάμε όλα. Θυμίζουν μπράβο ρούλα. Πάντως θα κάνω μια αποκάλυψη, γιατί δεν είναι πολύ γνωστό. Επειδή το Σιμεών δεν τον ξέρουμε καλά. Ένα θα σου πω. Σκέψου ότι ο Σιμεών είναι πιο ξύπνιος από το Σίμω. Τι λες, μάλλον το έχει το όνομα. Μπροστά στο Σίμω είναι genius. Γιατί κατηγορείτε, ρε φίλε, τον Σαμαρά συνέχεια, αυτό το καλό παλικάρι, μ' ακούς? Ναι. Έβαλε όλη την Καλαμάτα, την έβαλε στο Μουσείο της Ακρόπολης. Και έχουν και περηφανεύονται και όλα στα τσιράκια του, που τους είχε και αυτούς στο Μουσείο της Ακρόπολης, σε κάτι βυσματικές θέσεις που πληρωνόντουσαν χωρίς να δουλεύουν. Και έχουν και περηφανεύονται για τις επαιτίους του μουσείου, ότι σαν σήμερα άνοιξε, σαν σήμερα έκανε. Και δεν γράφουν κατευθείαν. Σαν σήμερα ξεκίνησε η λαμογιά κάτω από την Ακρόπολη. Θα μ' αφήσεις να σου πω κάτι άλλο. Α, είχες κι άλλο. Ναι, παίρνω για τον Αποστόλη. Καλά κάνετε, Αποστόλης. Α, Αποστόλη μου, καλημέρα. Σ' ακούω και από την Αμερική και είμαι... είσαι η εκπομπή που μας δίνει κουράγιο. Από πού μας ακούτε από την Αμερική? Από το New Jersey. Α. Λοιπόν, σήμερα, Αποστόλη, είδαμε πόσο μπορεί να ξεφτυλιστεί ένα άτομο, πόσο χαμηλά μπορεί να πέσει κανείς για μια καρέκλα. Ντροπή τους και ντροπή και σε εμάς που δεν είμαστε στους δρόμους. Το αντίθετο λέει του έλα στον τόπο σου, ξέρεις και είναι. Ποιο? Θα μου φύγει μετανάστε. Μιλάς με τον Δημοκράτη. Του έχει φτάσει το αγκούρι μέχρι το στόμα. Δεν το συζητάμε. Τον έχουν πνίξει τα χρέη. Και του λες, γιατί δεν ψηφίζεις ΣΥΡΙΖΑ? Α, λέει, όχι. Το ΣΥΡΙΖΑ έχει μαζέψει όλο το ΠΑΣΟΚ. Περαστικά τους τώρα. Θα σου πω, άκουγα τώρα το Κομανέντσι. Λίγο ταλαιπωρημένος ο λαιμός του. Αφού του έχει κάτσει ο Βενιζέλος στο σβέρκο, λογικό είναι. Μπορεί να βγάλει ανάσα, δεν μπορεί. Ταλαιπωρήθηκε ο λαιμός. Μία ερώτηση θέλω να κάνω. Τώρα που βγήκε ο Άδωνης Υπουργός Υγείας, πήγε συγγενικό μου πρόσωπο εχθές στο νοσοκομείο Αμαλιάδας και δεν υπήρχε νοσοκόμα να του πάρουν την πίεση. Τώρα θα διορθωθούν όλα. Εννοείται, παιδί μου. Εννοείται. Αφού ο Άδωνης τα ξέρει από μέσα τα πράγματα. Ξέρει τις ανάγκες ο Άδωνης, δεν έχει πάει μια και δυο σε νοσοκομείο. Ότι έχει βγει από το νοσοκομείο είναι το πρόβλημα ο Άδωνης. Ότι έχει πάει, έχει πάει πολλές φορές. Άμεση προτεραιότητα να φέρουμε νέα μέτρα, να αποφύγουμε θέσεις εργασίας ιδιαίτερα για τα νέα τα παιδιά. Επόμενη προτεραιότητα να φέρουμε τις αδικίες. Μπράβο! Κοινός αντίπαλός μας, τα πιο ασθενή στρώματα του πληθυσμού μας. Αντίπαλο στα ασθενή, να φέρουμε και άλλες αδικίες, έπρεπε να πει, όχι μόνο τις αδικίες. Και απορία Κροατή. Πολύ ωραία πορεία, έχει μια βάση τώρα και λέει τώρα που η μισή Καλαμάτα δουλεύει στο Μουσείο της Ακρόπολης και η άλλη μισή θα προσληφθεί στην ΕΡΤ, το χόρτο εκεί κάτω ποιος θα το ποτίζει? Γιώργος. Απορίες του Γιώργου, φαντάζομαι θα ληφθεί μέρημνα από το Υπουργείο Υγείας, γιατί, α, και Γεωργίας. Το υγείας κολλάει παντού, όπως έχετε καταλάβει, και λόγω νέου υπουργού, αλλά και γενικότερα επειδή η υγεία είναι η βάση όλων των υπολείπων. Ο Υπουργός Υγείας είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης, σήμερα το πρωί. Έξω από το δικό του και μόνο Υπουργείο υπήρχαν κάμερες. 8 παρά τέταρτο, πρωί-πρωί πήγε για δουλειά, όντως. Φρέσκο ξυπνημένος, ξυρισμένος και χτενισμένος. Όλα μαζί. Πήγε εκεί, ήταν οι κάμερες, έκανε τις δηλώσεις που πρέπει, θέλοντας να δείξει ότι είναι πολύ βιαστικός, γιατί πάνω τον περιμένει πολλή δουλειά. Όπα, Άδωνος Γεωργιάδης, πρώτες δηλώσεις, παιδιά του νέου Υπουργού. Δεν μπορείς να κρατηθεί. Πολύ ωραία. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλωρίζει. Σιδεροκέφαλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε πάρα πολύ δουλειά να κάνουμε. Ναι. Τώρα δεν είναι ώρα για πολλά λόγια, είναι ώρα για δουλειά. Εμείς σας χάσουμε και από τα κανάλια όμως, κύριε Υπουργέ. Είπε ο Πρωθυπουργός σεμνά και λιτά και όχι πολλές εμφανίσεις κλπ. Τι χαθούμε? Έχουμε πάρα πολλή δουλειά, διότι υπάρχουν προβλήματα μεγάλα που πρέπει να λύσουμε. Ναι. Γι' αυτό ξεκινάμε πάρα πολύ γερά και εγώ και η κυρία Μακρύ και ο κύριος Μπέρκος. Μπορείτε να μας πείτε την πρώτη σας προτεραιότητα, κύριε Γεωργιάδη? Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξεκινάω όσο μπορώ πιο γρήγορα, όπως βλέπετε, με τους δύο υφυπουργούς. Έχουμε την πρώτη σύσκεψη πάνω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και σας ευχαριστούμε πολύ. Βιαστικός, είναι λογικό, πρέπει να ανέβει πάνω. Έχει την πρώτη σύσκεψη με τους υπουργούς, γιατί τρέχουν τα θέματα, είναι και τόσα πολλά. Τον είχε και χθες σύσκεψη ο Πρωθυπουργός. Ξεπέταξε τις κάτω κάμερες και ανέβηκε πάνω. Πάμε να πούμε μια καλημέρα στον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, του οποίου η τοποθέτηση στο Υπουργείο Υγείας πολύ συζητήθηκε και πολύ σχολιάστηκε. Καλημέρα, κύριε Γεωργιάδη. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ. Είπατε βέβαια ότι θα έχετε λίγα λόγια και πολλά έργα, αλλά για μια ευχή για σιδηροκέφαλος. Νομίζω ότι αντέχει το σύστημα, να πούμε. Ξέρετε, δεν θέλω να αφήσω κάποιο να νομίζει ότι πρόκειται να συνεχίσω αυτή την πολύ μεγάλη έκθεση στα μέσα. Ενώ τώρα έχω καθήκοντα πολύ δύσκολα και θέλω να αναλύσουμε αυτά που θα κάνουμε και για αυτά που θα λέμε. Με το που ανέβηκε πάνω, βγήκε στο Μέγκα. Αμέσως. Τηλεφωνικά βέβαια, προφανώς κάτω δεν είχε κάμερα το Μέγκα, είχε χάσει την είσοδό του. Θα πήραν, θα διαμαρτυρήθηκαν. Σε εμάς δεν μίλησες. Να βγω και σε εσάς να πω την καλημέρα. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε η πρώτη μέρα στο Υπουργείο. Εκεί ήταν οι κάμερες, λογικό. Και όπως ακούσατε, είπε ότι δεν θα συνεχίσει αυτή την πολύ μεγάλη έκθεση στα μέσα, που σημαίνει η εκπομπή του Γιώργου Αυτιά από τετράωρη, θα γίνει τρίωρη, γιατί ποιον άλλον θα έχει. Βέβαια έχει 2-3 πελάτες. Αλλά η απουσία του Αδόνιδος. Βεβαίως η απουσία δεν είναι μόνο από την εκπομπή του Αυτιά, είναι και από το εμπόριο, τα μεσημέρια, από αυτά τα β' κανάλια. Θα χάσουν όλοι αυτοί πολύ σημαντική τηλεθέαση και αυτό είναι ένα θέμα πρέπει να το δούμε όλοι μαζί γιατί μας αφορά όλους. Έλα, Μολυνουνού. Έλα. Τι νόημα έχει να χάσουμε όλη την εκπομπή, αυτό που πουλάει ο καλά. Να σου πω, έρθωσε τώρα στο βίντεο που έλεγε περιμένοντα τον Σαμαρά, μου θύμισε το θεατρικό περιμένοντα τον Κοντό, με τη διαφορά περιμένοντα τον Καβό, πάει αυτό. Δεν πιστεύω να υπάρχει αμφιβολία ότι έγινε αξιοκρατικά η επιλογή του νέου προσώπου τη κυβέρνηση. Καλέ μέσω ΑΣΕΠ. Απ' την αντίθετη. Ο παπάς δεν πήρε τηλέφωνο. Με κριτήριο τη σάτυρα. Το χαζό, το βλαμμένο λαό, γιατί δεν βάλε το υγείας. Με το σκεπτικό το υγείας να το ονομάσουν ασθενείας. Μπράβο. Μάλλον με αυτό. Όχι, όχι, όχι. Επειδή θα το διαλύσουν έτσι κι αλλιώς το θέμα της υγείας για τους... Δεν νομίζω. Ο Άδωνης θα δυσκολευτεί να κλείσει νοσοκομεία. Δεν είναι τέτοιος. Αφού στα νοσοκομεία μέσα στους θαλάμους των αρρώστων έχει μέσα την εικόνα του Χριστούλη. Θα κλείσει ο Άδωνης νοσοκομεία που έχουν μέσα την εικόνα του Χριστούλη. Σκέψου, Άδωνη, πόσες εικόνες Χριστούλη θα πάνε στα σκουπίδια. Αυτό, αυτό μόνο σκέψου. Και τα υπόλοιπα εκεί, οι ταμπέλες και τέτοια. Ή πόσες ελληνικές σημαίες που είναι στα ράτσια των νοσοκομείων. Οι ταμπέλες ό,τι γράφουν εξήλα θα αλλάξουν, θα μπουν ελληνικά. Ναι, τι, είτε έτσι. Ερίκος Ντινάν. Τι είναι το Ερίκος Ντινάν, ιδιωτικό θα μου πει. Άσχετο. Αλλά τέλος πάντων, λέω παράδειγμα. Αλεξάνδρα. Γιατί έχουμε νοσοκομείο Αλεξάνδρα. Μπορείς να μου πεις να το κάνει πιο ελληνοπρεπές. Μεγάλη Αλεξάνδρα. Έγραψες πάλι. Να θυμίζει κάτι μεγάλο Αλέξανδρο. Αν δεν σηκωθούν οι χαχόλοι και με αυτά που γίνονται, φίλε, γιατί αυτοί έχουν αποφρασιστεί και μας κορδεύουν στα μούτρα μας. Εσύ νομίζεις θα ξεσηκωθούν με αυτά. Τώρα που τους έκανε ο Σαμαράς κομική κυβέρνηση και θα λυθούν στο γέλιο. Τώρα δεν πρόκειται να ξεσηκωθούν. Τώρα θα παίζουν κάτω από το γέλιο. Έχω απογοητευτεί από τη φάρα μας, φίλε. Έχουμε κρεμαστεί τα κουμπιά των αρχαίων προγόνων μας και καθόμαστε και νομίζουμε ότι με αυτά θα βιοποριζόμαστε σαν τίποτα, φίλε, τίποτα, απογοήτευση. Γεια σας, Αποστολή, καλησπέρα. Να σου πω κάτι. Τόσα χρόνια δεν λέγαμε να μπουν στα υπουργεία αυτοί που έχουν γνώση για το κάθε αντικείμενο. Ορίστε, μπήκαν όλοι. Ο Άδωνης στο υγείας. Ψυχικά ασθενής, τον έβαλε στο υγείας. Ορίστε, καραδεξιός ο άλλος που ξέρει από ξύλο, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Ο άλλος που ξέρει από απολύσεις, ο απολυσιολόγος, ο Κυριάκος, ορίστε, στο διοικητικής μεταρρύθμισης. Μια χαρά, όλα τα επίησε καλός ο Σαμαράς, όλα. Α, ναι, σωστό. Δεν θα φτάσουμε και στο Μιλτιάδη. Στο Υπουργείο Ναυτιλίας τι θα βάλεις. Ένα ναυάγιο. Το βάλε. Συγχαρητήρια στον Υπουργό. Μόνο. Ένας είναι ο Άδωνης, δεν υπάρχει. Και καλά δεσμά. Τι? Ένας ο Άδωνης, δεν υπάρχει άλλος. Είναι κι άλλοι. Αυτός είναι η κορυφή. Καλά, μια και είπες Άδωνη και πήγαμε στο Υπουργείο Υγείας, ας κρατήσουμε ενός λεπτού σιγή, να θρηνήσουμε για την ευκαιρία που χάσαμε, να δούμε και τη Σοφία τη Βούλτεψη. Έχει φτιάξει ο αντικαταστάτη όμως. Ότι έχει, έχει. Αλλά κι αυτό, αφού ήταν ικανή, γιατί να πάει να παραιτηθεί, αφού έχει δυνατότητες. Γιατί να αντιστερήσει από τον ελληνικό λαό, μπορείς να μου πεις. Κάτι θα ξέρει ο Πρωθυπουργός, κάτι. Μα αυτή παραιτήθηκε. Ο Άδωνης έχει. Αφού τη θέλουμε, την ψηφίζουμε με τα δυο χέρια, ανοιχτά. Θα την ψηφίσουμε τώρα και με τα πόδια, δεν πειράζει. Ελληνοφρένια. Ναι. Απόστολε. Ναι. Γιώργο με λένε από Νέα Ιωνία, σε παίρνω, κατάγομαι από την Τρίπολη. Να σου πω δύο πράγματα. Τι σκέφτηκα σήμερα που είδα την καινούρια κυβέρνηση. Τι. Πρώτον, ο Λοβέρδος, ας πούμε, είναι ο παπάς της ενορίας. Παίρνει τον νεκρό, τον πάει μέχρι το κημητήριο. Στο κημητήριο τον παραλαμβάνει ο Άδωνης, ο δεύτερος παπάς, και τον πάει στον ΤΑΠ. Και είδες πως πηγαίναν όλοι μαζί. Σήμερα, σαν να πηγαίναν σε κηδεία. Μόνο που ο Βενιζέλος δεν τον έκλαιγε τον νεκρό, τον γέλαγε λίγο. Γεια σας. Γεια σας. Είστε Real News κτλ. Ναι. Μπορώ να κάνω μια παρεμβολή, Μενούνος λέγομαι. Πώς λέγεστε? Μενούνος. Μαρία, εσύ. Μενούνος, κύριε Μενούνος. Παρακαλώ. Δεν είναι γυναικεία η φωνή μου για να μου λέτε Μαρία. Καλά, δεν έχει σημασία. Τώρα κάνουμε πλάκα ή μιλάμε σοβαρά, αγαπητέ. Είπα εγώ ότι κάνουμε πλάκα. Μα η φωνή μου είναι της Μαρίας της Μενούνου. Μα ξέρω τη φωνή της Μαρίας της Μενούνος απ' έξω. Πλάκα κάνετε, μιλάμε κάθε μέρα στο τηλέφωνο. Όχι. Δεν ξέρω ότι. Μου είπατε Μενούνος, είπα και εγώ να ρωτήσω. Μπορεί να είναι η Μαρία. Ξέρω εγώ τι φωνή έχει η Μαρία. Μα εντάξει, ναι, να το αποδεχτώ. Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας. Και τώρα πρέπει να προχωρήσουμε ακόμα πιο βαθύ ταχύ βηματισμό. Δεν είναι λίγο να έχεις δίπλα στο Βενιζέλο, να τον αισθάνεσαι ακριβώς δίπλα κολλητά, να σε κοιτάει κιόλας, τα χάνεις ακόμη κι αν είσαι ο πολύ έμπειρος Αντώνης Σαμαράς. Το ζητήσατε, από χτες μας το ζητάτε συνέχεια. Έχει και μια αξία, όχι μόνο επειδή το ζητήσατε, αλλά επειδή πρέπει να μάθουμε έτσι κι αλλιώς τη νέα κυβέρνηση. Ας την ακούσουμε λοιπόν. Η σύνθεση της νέας κυβέρνησης έχει ως εξής. Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Πρέπει να πω

τα περάσματα, τα γυρτές τα φυλάνε. Εχμαλωτά τα χρόνια μας, οι μέρες που περνάνε. Στο εμβάδον του αύριο τα όνειρα μ' απλώνω. Να στάξει μέλη στην πληγή και ελπίδα να έχει χρόνο. Έχει σκεπάσει κατά χμιά ό,τι αγαπούσα και τα εκτρώματα ντυθήκανε με λούσα. Στην καρτέρι μόλις που θα σου πώσει, πες μου ποιος θα έρθει απ' τους λύκους να μας σώσει. Αν έρθει κανείς από τους λύκους, πάρτε μας τηλέφωνο. Κάπου εδώ φτάνουμε προς το τέλος. Αλέξανδρος Μπελέσης είναι αυτή η ωραία φωνή που ακούμε. Το τραγούδι έχει τίτλο Καταχνιά, καινούργια Καταχνιά, γιατί υπήρχε και μια παλιότερη, δίσκος ολόκληρος βεβαίως, του Χρήστου Λεοντή και του Κώστα Βίρβου. Εδώ τελειώνουμε. Μαγκαζίνο σε λίγο με όλα τα νεότερα, τι ακριβώς έχει συμβεί, και υπάρχουν πάρα πολλά έτσι κι αλλιώς, το ξέρουμε όλοι. Εμείς τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο, τη γνωστή ώρα. Μέχρι το μαγκαζίνο μας πηγαίνει ο λαός. Γεια σας. Ναι, ο Αποστολή. Ναι, αυτός. Να σου πω ρε φιλέραγο. Έλα φιλέ. Τι δύο τώρα, με αυτούς που έφυγε η γριά, μπορούν και έχουν έδρες να συνεχίσουν να είναι κυβέρνηση? Όχι, αλλά δεν χρειάζεται. Και τι, θα συνεχίσουν έτσι? Ναι, όπως ήταν και τόσο καιρό. Δηλαδή πριν που ήταν τρεις, ήταν περισσότερο δημοκράτες. Ναι, αυτό να μου πεις. Η κυβέρνηση ήταν πιο δημοκρατική. Αλλά το θέλαν έτσι για να χαλάει, να, έτσι το γλυκό να έχει ένα αριστερό άλοθη μάλλον. Θέλαν το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά τους βγήκε. Μεταλλάχθηκε μόνο στο νέο ΠΑΣΟΚ. Να σου πω, πήρα γιατί έπρεπε να σου πω κάτι. Άκουγα χθες το ελληνοφρένια.net την εκπομπή της Τετάρτης. Το διαμάντι που σε πήρε και σου είπε για την ΕΡΤ. Κατάλαβες ποια ήταν? Κατάλαβα. Α, ναι, σοβαρά. Η ξεμαλιάρα, δεν λες? Έλα. Η ξεμαλιάρα. Ναι. Τι είπες, αυτό που άκουσες, τι είπες? Αυτή ρε εσύ. Και μπορείς να αποδείξεις βέβαια ότι η μαλακία είναι ανίκητη. Έτσι έχουν περάσει 3 χρόνια, 4 από το 9 που πήρε. Ίδια η λύθεια. Έργα μου, το έχει πάει στο κεφάλι μου, ρε Αποστολή. Δεν καταλαβαίνω τι γίνεται, έργα μου το. Δηλαδή, αυτό ο Δημάρ τώρα, ο κύριο Κουβέλη, τελικά ήθελε μαύρο στην ΕΡΤ ή δεν ήθελε μαύρο? Δηλαδή, ήθελε μαύρο και να μην γίνουν απολύσει, ή ήθελε, α πούμε, ροζ και να γίνουν απολύσει? Δεν ξέρω. Εγώ αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι ο Κουβέλη έψαχνε καιρό να βρει κάτι να διαφοροποιηθεί, μπα και σώσει την παρτίδα. Α, έτσι λε. Περνούσαν μειώσει μισθών, συντάξεων, νέο φορολογικό, το ΦΠΑ στα ύψη. Σε αυτά συμφωνούσε, δεν μπορούσε να πει κάτι. Ήρθε όμω η ΕΡΤ. Και έφτασε στα όρια του. Ξεχύλισε το ποτήρι. Τα λέει η αποσχέδιση του βουλευτέ του. Δηλαδή, διαφωνούσε με το κυβερνητικό έργο και αποσχέδιση του βουλευτέ του, του υπουργού του, αλλά θα στηρίξει, λέει, την κυβέρνηση, ή τελικά θα διαφωνεί και θα υπερψηφίζει, ας πούμε, το τρίτο μνημόνιο? Δεν ξέρω, νομίζω θα πάει έτσι με ασάφεια μέχρι να γίνει η επόμενη δημοσκόπηση του Μέγκα. Α, θα σταθεροποιηθεί. Και θα δει, αναλόγω. Κάτι άλλο μόνο να πω. Δεν θέλω επίσης να κλείσει η ΕΡΤ, εκτός ότι όλα και τους πολιτικούς λόγους και τα λοιπά, για έναν σημαντικό λόγο, φίλε, και θα με καταλάβεις. Ρε φίλε, είναι η χαρά του Μίλφ εκεί μέσα. Αυτό είναι αλήθεια. Όσες φορές έχω πάει. Ρε, έχω σταματήσει το γιουπόρν, σου λέω τώρα. Δηλαδή, τι να σου πω. Με κοιτάνε σαν ξερουλούκουμα όλες. Ρε, σου λέω τώρα που παίζει, ξέρει συνέχεια δημοσιογράφος από το ραδιόφωνο. Η χαρά του Μίλφ. Χορό, ξέρω. Μιλάμε. Άντε, φυλάκια, έλα. Σκέψου πώς θα ήταν η ΕΡΤ πριν 15-20 χρόνια, ε. Το φαντάζεσαι και τώρα. Ωραία, παιδάκι. Θέλει να το καταστρέψει τώρα αυτό σαν μάθημα. Πάει ο γελίος, δεν ξέρει. Είναι, μιλάμε εκεί μέσα, μπαίνει και βγαίνει με πι. Πάντως η κυβέρνηση εργάζεται. Δεν αποτελείται από κυφινές. Εχθές με κοινή υπουργική απόφαση του Στουρνάρα και του Κεδικογλού αναστέλλεται από τις 11 Ιουνίου η ίσπραξη μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ του ανταποδοτικού τέλους υπέρ της ΕΡΤ. Τι, άντε μαλακίες. Όταν είναι για λαμογές, μπαμπαμ γίνεται. Άμα είναι να πάρεις καμιά σύνταξη, θα την πάρεις μετά από κάνα 2 χρόνια όταν βγεις. Το εφάπαξ του αγίου τέτοιου. Άμα είναι για τέτοια, την επόμενη μέρα. Ναι. Όσοι γκρινιάζανε όλο το προηγούμενο διάστημα για αυτό το τέλος, μπορούν τώρα να σκεφτούν πολύ σοβαρά που θα επενδύσουν τα 4 ευρώ μηνιαίως. Ρε, αυτή που σε πήρε την Τρίτη και σου έλεγε για τους υψηλόμισθους της ΕΡΤ που πληροφορείται από τον κόσμο το πώς είναι ο αριθμός και τι δούλευες. Άκου τις αφιερώσεις, θα πάρεις τις απαντήσεις σου. Άρα μαλάκα, του με πρόλαβε άλλος. Τι να κάνω, ρε, δεν πρόλαβα να τις ακούσεις εκπομπές μέσα στην εβδομάδα. Θα σε ξεμαλιάσω που την έλεγες και σε πέβαιρε αυτή και σου έλεγε εμένα θα ξεμαλιάσεις, ρε, νούμερο. άκου και θα δεις. Άντε ρε μαλάκα, όλοι με προλαβαίνουν όλοι. Ό,τι ελοφρένεια, δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε. Τη μια κάνουμε τα παιδιά μια εβδομάδα και την άλλη καπάκι back to back εκπομπές. Δεν προλαβαίνουμε να κλάσουμε. Ξέχασα να σε ρωτήσω, θα το φτιάξετε το site σήμερα? Το παλεύουμε, τι να σου πω. Α, κατάλαβα. Να μπουν πολύχρωμες μπάρες στις συχνότητες της ΕΡΤ και στη Θεσσαλονίκη, γιατί εμείς βλέπουμε μόνο μαύρο. Εγώ νομίζω ότι ο Σαμαράς από κόμπλεξ και μόνο, ναι, επειδή έχει γκαβωθεί πλήρως, ναι, και δεν βλέπει από το ένα μάτι, σου λέει δεν γίνεται, θα τρελαθώ. Ρίξτε μαύρο στην ΕΡΤ, να βλέπω μαύρο και από τα δύο μάτια, δεν γίνεται. Α, γι' αυτό το κάνω. Τι άλλο. Δεν το είχα σκεφτεί. Καλαματιανός είναι, παιδί μου, κομπλεξάρα, τι θα ήταν. Καλησπέρα. Γεια. Αποστολής. Εγώ. Θέλω ο Σαμαράς να μείνει με 151 και να τον ρίξει ο Μητσοτάκης ο Τζούνιορ. Από εκεί να το βρει.